salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen dersimizde son gördüğümüz ayet-i kerime Allah'ın kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamayacağını, şirkin dışında kalan diğer günahları dilediği kimselere bağışlayabileceğini belirtmekte ve ayet-i kerime son olarak Allah'a şirk koşanın haktan alabildiğine uzak bir sapıklıkla doğru yoldan sapıp uzaklaşmış olacağını belirtmekteydi. Bugün göreceğimiz ayet-i kerimelerde ilk olarak işte bu şirke örnekler verilmektedir. Bildiğiniz gibi İslam Allah'a teslim olma dinidir. Allah'a teslim olmak demek, kelimenin manasını zaten biliyorsunuz. Bir düşmanın bir diğer düşmanını teslim alması demek, artık o teslim alınanın, teslim alanın her şeyine boyun eğdiği ve itaat ettiği bir halle girmesi demektir. Cenab-ı Allah haşa bizi düşmanımız olarak teslim almıyor. Düşman olarak. Biz ona teslim oluyoruz. Çünkü bizler için ona teslim olmaktan başka hiçbir çıkar yol yoktur. Ona teslim olmayıp ona düşmanlık mı edeceğiz? Ona karşı mı geleceğiz? Karşı gelsek ne yapabiliriz? Karşı gelmemizin hükmü ne olur? Kendimize yazık etmekten başka ne işe yarar? Kendimizi mahvedip perişan etmenin dışında nereye kadar götürür? Cehennemin dışında nereye varılır? İslam, insanların inançlarından ve hayatlarından. Çünkü inanç ve hayatı birbirinden koparmak imkansızdır. İnsanların inançlarından ve hayatlarından şirkin her türlü görüntüsünü, her türlü şeklini, her türlü mahiyetini, şirki çağrıştıran her bir şeyi ortadan kaldırmak üzere gelmiş. Tarih boyunca bütün peygamberler, başlarında son peygamber, bizim Efendimiz, büyük önderimiz, eşsiz önderimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere, hepsi şirkin her türlüsüne karşı mücadeleyi davalarının baş esası olarak ortaya koymuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de kendisinden söz edilen her bir peygamberin kavmine Allah'tan başka kimseye ibadet etmeyiniz ve yalnız bana itaat ediniz dediği belirtilmektedir. Ne kadar peygamber gönderdiysek diyor Cenab-ı Allah, mutlaka o peygamber sadece bir ve tek olarak Allah'a ibadet ediniz diye onlara emretmiştir diyor. İslam geldiği vakit, son peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a risalet verildiğinde, şirk yalnızca Arap Yarımadası'nı değil, bütün dünyayı adeta teslim almış, istila etmiş. Her yerde istisnalar elbette ki vardı. Allah'a ibadet unutulmuş. Allah'ın nizamına göre yaşamak terk edilmiş. Devletler, yönetimler, hükümdarlar ya batıl dinlerin, tahrif edilmiş dinlerin, hakkıyla alakası kalmamış dinlerin uygulayıcısı idiler. Veyahut da kendi heves ve hevalarını insanlara din diye telkin ederek ona itaate ve dolayısıyla da kendilerine ibadete insanları zorlayarak İslam'la, hak ile, adaletle alakası olmayan bir hayat sürmeye mecbur ediyorlardı. İslam geldiğinde ana çizgileriyle İslam akidesi açısından dünyanın vaziyeti tamamıyla bu şekildeydi. Yönetimler üst kademeleriyle, alt kademeleriyle, resmi yapılanmalarıyla, gayri resmi yapılanmalarıyla insanları teslim almış ve din diye onları kendilerinin hevalarından koydukları yasalara, nizamlara, kanunlara, hatta tamamıyla kendi hevalarından kaynaklanan buyruklara veya emirlerine, fermanlarına itaat etmeye mahkum etmişlerdi. Din adamı diye ortada olanlar mevcut yönetimlere inanç adına yüzsüzce ve haince destek vermenin dışında bir şey yapmıyorlardı. Veya Avrupa'daki kilisede olduğu gibi bizzat kendisi adeta bir hükümdar gibi milletin kanını sülük gibi emiyordu. Kim adına? Din adına, Allah adına, İsa adına, Meryem adına. Bu isimlerin hakiki müsemmaları, yani bu ismin gerçek taşıyıcıları onların zulümlerinden yüce ve münezzehtirler. Ne Allah zalimlik etmiştir, ne Allah kilisenin o zulmünü haşa onaylamıştır, ne İsa aleyhissalatü vesselam böyle bir tebliğ getirmiştir, ne Meryem aleyhisselam öyle bir zulme kendisi razı olmuştur veya olurdu. Dünya kısacası her yerde şirkin istilası altındaydı. Zavallı halk çaresiz, hiçbir şeyden habersiz, din adamlarının ağızlarına veya hükümdarların tasallutuna göre hareket etmek zorunda bırakılmıştı. O bakımdan İslam aslında bu yönüyle ele alındığı vakit insanlığın adeta yeniden doğuşu demektir. İslam insanlığı evvela akidesiyle tertemiz etti ve ona gerçek manada hürriyetin tadını verdi, kazandırdı. İnanın, insanlar muvahhid olmayınca hürriyetin ne olduğunu da anlayamaz. Hürriyetin tadını da alamaz. Çünkü şirk insanın zihnini ve ruhunu öyle bir esir alıyor ki, bu esaretin zincirleri altında hareket edebilme kabiliyetinden büsbütün mahrum kalıyor. Ve adeta o şirk nizamının esiri olarak, bir kuklası olarak, düşüncesiz ve hiçbir şeyin neden veya niçin olduğunu sorma hakkına sahip olduğunu veya olmadığını hatırına dahi getirmeden kendini kendisine dayatılan din adına veya zalim yönetimler adına, kanunlar adına, yasalar adına, fermanlar, buyruklar adına yönetilmeye mahkum kabul ediyordu ve onların dümen suyunda veyahut da akıntısında sürüklenip gidiyordu. İslam geldi, evvela müminlerin kalbinde bu akışı durdurdu değil, sıfırladı, etkisini müminlerin ruhundan tamamıyla söküp çıkardı. Müslümanlar, müminler, insanların elleriyle yonttukları veya hayalleriyle ürettikleri uydurma ilah ve tanrıların artık kulları olmaktan kurtuluyor, kendileri gibi yaratılmışlara kul olmaktan kurtuluyor, bir ve tek, vahid ve ahad, gücü her şeye yeten, her şeyin mutlak maliki, mutlak Rabbi, kainatın eşsiz, hakimi, mutlakı Cenab-ı Allah'a teslimiyetle zihinlerini, ruhlarını tevhidin o nurlu kapılarına açmış oluyorlardı. Bu bakımda Kur'an-ı Kerim geçen derste gördüğümüz son ayet-i kerimeden sonra şirke o zamanın hayatından örnekler veriyordu. Bir sonraki ayette bunların örneklerini veriyoruz ve görüyoruz. Ama o ayete geçmeden önce biz de bir muvahhid olarak tevhid gözüyle, tevhide iman eden birer mümin olarak bu açıdan dünyanın ahvaline, içinde yaşadığımız dünyada, bu dünyada bize dayatılan sistemin mahiyetine iman nuruyla kısaca bir göz atmamız gerekiyor. Ki 14 asır öncesinin şirki ile günümüzün şirki arasında özde bir değişiklik bulunmadığını, sadece bir takım şekillerde değişikliklerin olduğunun farkına iyice varalım ve yine İslam nimetinin biz insanları aklen, fikren, ruhen ne kadar özgürlüğe sahip, ne kadar müstesna bir itikattan kaynaklanan bir hürriyete sahip olduğunun farkına varalım. İnsanlar bugün 14 asır öncesi gibi Lata, Menata, Uzza'ya, Hübel'e tapınmıyor. Fakat görünmez latların, hübellerin, uzzaların veya vehmi bir takım latların, menatların, hübellerin, uzzaların uydurdukları dinlerin, akidelerin zebunudurlar, onların kurbanıdırlar. Ve bu akidelerin, bu ideolojilerin, bu düşüncelerin, bu izimlerin insanlara dayattığı İslam'la alakası olmayan katıksız küfür olan nizamların, sistemlerin esiri olarak hayatlarını sürdürüyorlar. Ve insanlar büyük bir çoğunlukla maalesef bu hayatı ilkelerinden, esaslarından, temellerinden sorgulamıyorlar. Çünkü sistem onları öyle kabukta kalan, öyle zahiri şeylerle meşgul ediyor ki sabahtan akşama kadar insanımız doların yükselip alçalmasından, dünya ve Türkiye borsalarının yükselip alçalmasından kafasını kaldırıp da yahu bunun arkasında ne var? Beni bu hale getiren ne? İnsanlığı bu hale getiren şartlar neler? Diye bir soru sormak insanların hatırlarına getirtilmiyor. Bunu düşünmelerinin önü kesiliyor. Bırakın başkalarını. Müslümanlar bile bu şartların gerektiği gibi derinlemesine inerek muhakemesini akidelerinin kendilerine telkin ettiği, sahip olmalarını istediği bakış açısıyla muhakeme edemiyor. Bütün iktisatçılar bilmem aksini ispatlayabilirler mi? Eğer bugün dünyada ekonomik kriz varsa bunun iki tane temel sebebi vardır. Ve biri diğerini doğurmuştur. Birincisi para dediğimiz bu yapay sanal değer, hakiki değeri taşımayan bu kağıtlar. İkincisi de faiz. Faiz çok eskiden beri vardı. Binlerce seneden beri faiz dünya ekonomisinde Müslüman olmayan, Allah'ın şeriatına göre yaşamayan toplumların ekonomilerinde hep var ola gelmiştir. Fakat günümüzdeki haliyle son derece yoğun ve etkin bir noktaya gelmesi Batı'da hemen hemen paranın artık altından para değer olarak paranın kaldırılıp arkasından kağıda dökülmesiyle birlikte başlamıştır. Hepiniz zannederim çocukken aynı oyunları oynamışsınızdır. Biz çocukken işte çimento torbalarının kağıtlarını keser yırtar, okuma yazma biliyorsak üzerlerine bir şeyler yazardık. Şu 100 liradır, bu 50 liradır, bu 10 liradır, bu 20 liradır diye alışveriş yapardık birbirimizle. İnanın şu anda para denilen o nesnenin gerçek manada çocukken hepimizin oynadığı oyunlardan çok farklı yok. Aynı ebatta kağıt, birisinin üzerine 50 yazmışlar, öbürünün üzerine 100 yazmışlar. Aynı ebatta kağıt, bir devletin üzerinde 50 yazan kağıdı, öbür devletin 50 yazan kağıdından daha değerli veya daha değersiz. Peki bunun karşılığını teşkil eden hakiki değer nerede? Kimin elinde? Nerede? Bu kadar üzerinde duruyorum bunu. Bu kadarını söylemekle yetiniyorum. Ya faiz? Faiz kadar nahak bir kazanç dünya tarihinde görülmemiştir. Bir insan 1 liraya bir şey alır, 500 liraya satır. Satar, dersiniz ki haksızlık etmiştir. Değil mi? Ama orada bir emek vardır. Bir değer vardır. Az da olsa ona bir sermaye ödemiştir. Yani buna nahak diyemiyorsunuz faiz gibi. Ama faizde sen ne veriyorsun? Ne koyuyorsun? Kendine ait olan her türlü teminatı alıyorsun. Buna karşılık öbürü kazansın kazanmasın sen her halükarda kar ediyorsun. Modern tefeciliktir faizcilik günümüzde. Kanunlara bağlı, yasalara bağlı, meşrulaştırılmış, şey edilmiş, yasalaştırılmış. Yani İslami manasıyla Allah'ın haram kıldığı helal kılınmış. Allah'ın çok kesin hem de çok ağır hükümlerle Allah ve Resulü'nün haram kıldığı helal kılınmış. Ve Allah'a ve Resulüne böylelikle savaş açılmış. Allah'a ve Resulüne savaş açan bir dünya ekonomisinin veya bir ülke ekonomisinin iflah olacağını kim düşünebilir? Düzlüğe çıkabileceğini kim düşünebilir? İnsanların ekonomik problemlerine adil bir şekilde çözüm üretebileceğini kim bekleyebilir? İnsanlar arasında alışverişin adaletli, hakkaniyetli ekonomik ilişkilerin ve ekonomik dağılımın dengeli bir şekilde gerçekleşeceğini, servetin adil bir paylaşımla insanların arasında devrini tamamlayacağını kim söyleyebilir? Cenab-ı Allah faizden vazgeçmeyenleri, faiz alıp vermeyi bırakmayanları kabirlerinden kalktıkları vakit Mekkelilerin itikadıyla şeytan veya cin çarptığı için dengesi bozulmuş, aklı başından gitmiş, sersemlemiş bir kimseye benzetir. Bugünkü ekonomi aynen budur. Bugünkü dünya ekonomisi cin çarpmışa dönmüş bir ekonomidir. Niçin? Allah ve Resulüne karşı savaş açmayı bilerek bilmeyerek, isteyerek istemeyerek ben onun üzerinde durmuyorum. Vakıa, bizim gördüğümüz vakıa budur. Olan budur. Savaş açmıştır. Bundan daha farklı bir netice beklenemez. İşte Müslümanlar meseleyi hakiki ve çesiyle görmeli. Ve bilmeli ki yalnız ekonomik alanda değil, küçüğünden büyüğüne kadar dünyaya bugün egemen olan siyasal nizamıyla, hukukuyla, ahlakıyla, ilke ve değerleriyle, suç, ceza, efendim, hak, hakikat, doğru, yanlış, eğri, düzgün, her neyse, her türlü değer ve anlayışıyla Allah'ın hududunun dışına çıkmış, İslam dinini büsbütün reddetmiş bir sistemin mahkumudur bugün insanlık. Dünyadaki ufak tefek, onlar da İslam'ın gerçek manasıyla bana göre temsilcisi olamayan ama yine de bir şeyler anlatan ufak tefek adacıkların bulunması bugün dünya üzerinde küfrün ve zulmün egemen olduğu gerçeğini hiç de değiştirmiyor. Değiştirmeye de yeterli bulunmuyor. Onun için aziz kardeşlerim, evvela İslam noktayı nazarından Kur'an-ı Kerim'in ve Yüce Resulümüzün sünnet-i seniyesinin bize kazandırdığı bakış açısıyla o hakikati en hassas ölçülerle tartan mutlak hakikatin ölçüleriyle dünyamızı değerlendirmesini bilmemiz lazım. Dünyamızı ve dünyamıza egemen olan sistemi, nizamı her yönüyle değerlendirmesini bilmemiz lazım. Bunu değerlendirdikten sonra önce aklımızda, ruhumuzda, kalbimizde, arkasından kişisel olarak bütün davranışlarımızda olmamız gereken şekliyle kendimizi ortaya koyup ifade etmesini bilmemiz lazım. Bunu hayatımızda gerçekleştirmeden bizim insanlığa mükemmel ve güzel örnekler vermemize de imkan yoktur. Bu mahiyetteki bir girişten sonra şunu da anlıyoruz ki şeklen latlar, menatlar, hübeller, uzzalar olmasa bile biraz sonra göreceğimiz bazı işaretlerden de anlayacağımız üzere 14 asır öncesinin putçu sistemin arkasına sığınarak insanlara kendi görüşlerini, düşüncelerini, menfaatlerini dayatanların günümüzde sadece daha çok organize olduklarını, sadece olayları insanların yüzünden, gözünden çok daha güçlü bir şekilde kaçırmaya çalıştıklarını ve sistemlerini çok güçlü bir şekilde koruma altına aldıklarını, gerekirse kendi nizamlarının hayatiyeti için koca bir toplumu bile imha edebileceklerini, bu konudaki kararlılıklarını göstermiş ve şirk ve zulmü esas yapmış sistemlerin 14 asır önce gibi günümüzde de dediğim gibi sistem kendisini daha çok güvence altına alacak müesseselere sahip bir şekilde ortada bulunduğunu görmüş oluyoruz. Peki Kur'an-ı Kerim 14 asır öncesinin şirkiyle buna bağlı olarak bizim kısaca yapmaya çalıştığımız açıklamalar muvacihesinde günümüzün şirkini nasıl değerlendiriyor? Ve bu şirkin efendim perde arkasındaki ilahlarını, kendilerine dua edip sığındıkları zannettikleri ilahlarını nasıl nitelendiriyor? 117. ayet-i kerimede şöyle buyruluyor. Estaizu billah. İn yed'ûne min dûnihi illâ inâthâ ve in yed'ûne illâ şeytânen merîdâ. Onlar ancak Allah'ın dışında bir takım dişilere tanrı diye ibadet ediyor, dua ediyorlar. Onlar ancak azgın, haddi aşmış bir şeytana dua ve ibadet ediyorlar. Kısacık bir ayet-i kerime. Fakat bütün cahili sistemleri değerlendiren iki cümlecikten meydana gelmiş ve bir esas ortaya koyan ayet-i kerime. Bu sistemlerden medet bekleyenler gerçekte ne yapmış oluyorlar? O sistemlerin koruyucularından veya manevi kişiliklerinden medet bekliyorlar, onlara dua ediyorlar demektir. Bugün kapitalizmin veya globalizmin veya Amerikanizmin Ve bunların dünyada ve İslam dünyasındaki yerel uzantılarının, kuklalarının insanlığın derdine deva olacağını, problemlerini çözebileceklerini ümit edenler ve bunlara inananlar gerçekte Allah'tan başka ilahlara dua ediyorlar. Ha, ister ilaha dua ediyoruz desinler, ister hayır biz Tanrı, ilah, din, mukaddesat tanımayan laikleriz desinler. Fark etmez. Fark etmez. Almanya'da laikler de vardır, Hristiyan demokratlar da vardır. Efendim, Amerika'da demokratları da vardır, cumhuriyetçileri de vardır. Hepsinin de kendilerine göre bir inanç taraflarının olduğu söylenir. Doğrudur da. Fakat bu inançları onların inançlarından hareketle bir dünya sistemi oluşturmalarını kendilerine kabul ettirecek kadar bir mütekamil bir inanç değildir. Onlar inanç diye kabul ettikleri şey ruhlarının kendilerince bir takım ihtiyacını tatmin etmek içindir. Veya sapık bir takım ideolojileri din diye, inanç diye benimsemişler ve bunu dünyaya dayatmak istemişlerdir. Dayatmak istemişler. Vaziyet ne olursa olsun, işimiz bunu tahlil etmek değildir. Bunların mahiyetini uzun boylu ortaya koymak değildir. Bunun mahiyeti şu: eğer ki ortada Allah'ın dini dışında bir nizam, bir siyaset, bir hukuk, bir iktisat, bir ahlak, bir aile ilişkisi, bir erkek kadın ilişkisi, bir insan ve kainat ilişkisi öneriliyor ise ve bu öneriler kabul ediliyor ise Allah'tan başkasına ibadet ediliyor, Allah'ın dışındaki varlıklara dua ediliyor, daha doğrusu hakikatte şeytana ibadet ediliyor demektir. Ayet-i kerime aşamalı olarak geliyor, dikkat ettiyseniz. Onlar ancak onun dışında bir takım dişilere dua edip tapınıyorlar. Dişilerden kasıt Araplar tanrılarının dişi suretinde olduklarını tasavvur ediyor ve düşünüyorlardı. Birçok cahiliyede de böyledir. Eski Yunan cahiliyesinde de tanrıların çoğu dişidir. Efendim, Roma cahiliyesinde öyledir, Hint cahiliyesinde öyledir. Birçok yerde böyledir. Putperestlikte çoğunlukla tanrılar dişi olarak tasavvur olunur. Her nedense. Ama Kur'an-ı Kerim meselenin hakikatine götürüyor bizi. وَاِنْ يَدْعُونَ اِلَّا شَيْطَانًا مَر۪يدًا. Gerçekte onlar haddi aşmış, azgınlaşmış bir şeytana dua ve ibadet ediyorlar. Yani iblisin kuklasıdırlar. İblis onların önüne bu piyonları, bu göstermelik ilahları sürüyor ve siz bunlara itaat edin diyor. İblis için doğrudan doğruya kendisine ibadet ettiklerini ifade etmelerinin kıymeti yok ki. Önemli olan onların Allah'a ibadet etmeyip Allah'ın dışında neye ibadet ederlerse etsinler. Neticede o ibadet onun telkiniyle gerçekleştiği için kendisine ibadet olur. İblis demiyor ki benim nizamımın adı İblis nizamıdır. Siz ona istediğiniz adı verin. Zamanı gelir ona komünizm deyin. Zamanı gelir ona orta çağ Hristiyanlığı deyin. Zamanı gelir ona Haçlılık deyin. Zamanı gelir ona tahrif edilmiş Yahudilik deyin. Zamanı gelir Siyonizm deyin. Zamanı gelir komünizm deyin. Zamanı gelir sosyalizm deyin. Zamanı gelir demokrasi deyin, kapitalizm deyin, globalizm deyin, deyin, deyin, deyin. Hiç önemli değil diyor İblis. Benim için bunların hiç kıymeti yok. Mütevazidir de melun. Benim için bunların hiç kıymeti yok. Siz Allah'a ibadet etmiyorsunuz ya, bu bana yetiyor. Bütün Allah'a ibadet etmediğiniz takdirde, yüzünüzü Allah'a çevirmediğiniz takdirde, kıbleniz Allah'ın nizamına göre tayin edilmediği takdirde, sizin bütün yönelimleriniz, bütün kıbleniz ben olacağım demektir. Kendisinden emin. Doğru. Hakikat gerçekten böyle. Onun için ne diyor Cenab-ı Allah Yasin suresinde? Okuruz hep Yasin suresini. Ölülerimize sırası geldikçe herkes okur. Fakat bu Kur'an'ın kalbi diyor aleyhissalatü vesselam ona. Bu kalbin de belki kalbi mahiyetinde şu ayet-i kerime. Elem a'ahed ileykum ya beni Adem en la ta'budu şeytan innehu lekum aduvun mubin ve en i'buduni hâzâ sirâtun mustakîm. İki yol var diyor ayet-i kerime. Elem a'ahed ileykum ya beni Adem. Ey Adem oğulları, ben size ahit vermemiş miydim? Söz almamış mıydım, emretmemiş miydim? Şeytana ibadet etmeyin diye. Niye demiyoruz ya, kim şeytana ibadet ediyor ki? Hı? Çünkü Allah'a ibadet edilmedi mi şeytana ibadet tahakkuk eder. Ellâ ta'budu şeytan. Ona ibadet etmeyin. İnnehu lekum aduvun mubin. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. Ve ani'buduni. Ve ben size bana ibadet edin diye emretmiştim. Hâzâ sırâtun müstakîm. İşte doğru yol budur. Müslümanlar olarak bu ayet-i kerimenin manasını kalbimize, ruhumuzun derinliklerine kazımamız icap ediyor. Çünkü dünyada ve ahirette ve bilhassa elbette ki ahirette bizi kurtarmaya vesile olacak tek şey, tek tutanağımız imanımızdır. Bu imanımızı doğru keyfiyetlendirelim. Allah'ın istediği şekilde şekillendirip manalandıralım. Resulünün gösterdiği şekilde buna anlam kazandıralım. Ve bunu adım adım hayatımıza yansıtalım. Problemlerinin çözümünü şeytanın üretimi olan İslam dışı sistemlerde ve çözümlerde arayan insanlar ne kadar Allah'a ibadet etmiş sayılıyorlar. Allah'ın dinini bir kenara itmiş. Kimse benim bu sözlerimden de hareketle efendim Beşir hocamız filan kimselere veya filan kişiye kafir dedi demesin. Benim söylemek istediğim o değildir. Kişileri bilmem neleri İslam'ın dışına itmek veya sokmak değildir. Benim derdim o değil. Benim derdim şu. Senin önünde Allah'ın nizamı varken ve sen bu Allah'ın nizamını herhangi bir zorlukla karşılaşmadan kabul etme imkanın varken, buna inanma imkanın varken sen buna inanmayıp şeytan üretimi, şeytanın insan suretindeki uşaklarının üretimi olan nizamları kabul edersen, kısmen veya tamamen İslam'a alternatif görürsen, he, bunların senin ve beşeriyetin bir takım problemlerine deva olacaklarını ümit ediyor veya kabul ediyorsan, sen Allah'a dua etmiş olmuyorsun. İbadet etmiş olmuyorsun. Dolayısıyla değerli Müslümanlar, başkalarının ne yaptıkları, ne ettikleri onları ilgilendirsin. Biz insanlara Allah'ın dinini, Allah'ın hükümlerini açık ve net şekliyle tebliğ edelim yeter. Bunu evvela biz anlayalım, hatta idrak edelim ve hayatımıza tatbik edebildiğimiz kadarıyla edelim. İlk mesuliyetimiz burada başlıyor. Burada başlıyor. Allah'ın nizamına ister itikadi yönüyle ister ameli yönüyle bütün hayatın alanlarında zerre kadar dahi başka bir alternatif kabul edemez Müslüman. Çünkü Müslüman Allah'a ibadet eder. Allah'a ibadet etmenin kapsamı içerisinde de Allah'tan gelmiş nizamı ve hükümleri eksiksiz ve fazlasız olarak kabul etmek yer alır. Allah'ın nizamını kabul etmek bunu gerektiriyor. Dolayısıyla şu andaki beşeriyete çözüm diye sunulan aslında en öldürücü zehirlerden daha katil, katledici olan bu sistemlerin miadı çoktan doldu. Bunlar bir nefesle yere yıkılacak kartondan aslan görünümlü gevşek varlıklardır. Onun için Müslümanın mümin olarak nefesini güçlendirmesi lazım. Bu zalim şeytani sistemlerin, iblisi sistemlerin insanlık üzerindeki tasallutu yetsin artık. Bunun büyük sorumluluğu da biz Müslümanların omuzundadır. Bunun idrakinde olalım. Cenab-ı Allah bu azgın şeytana hiçbir ceza vermeyecek. İnsanları Allah'a ibadet etmeleri gerekiyorken Allah'tan başkasına ibadet ettirdiği için onun bu yaptığının yanında kar kalmasına mı imkan verecektir? Hayır. Bakın diyor ki la'nehullah. Allah o azgın şeytanı lanetlemiştir. Euzubillah. Lanet rahmetten tar dolunmak demektir. Kovulmak demektir. Cenab-ı Allah'ın rahmeti öyle bir rahmettir ki ve rahmeti vesiat külle şey diyor. Feseektubuha lillezine amen. Ve benim her şeyi kuşatan rahmetim, ben onu iman edenler için yazacağım. Onlara takdir edeceğim. Onlar nihai olarak bu rahmetten istifade edecekler. Böyle bir rahmetten kovulmak demektir. Lanete uğramak. Allah onu lanetlemiştir. Peki Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan bir azgın şeytanın peşinden giden nizamlar ve sistemler ve bu sistemlerin zebunu olan çaresiz insanlar nasıl iflah olabilir ki? Onların iflah olmalarının başlangıç noktası evvela kendilerine dayatılan bu iblisi otoriteye ruhlarıyla, kalpleriyle, akıllarıyla, fikirleriyle ve bilekleriyle baş kaldırıp karşı koymalarıyla başlar. İflahları, kurtuluşları ancak bununla başlayacaktır. Aklınla, fikrinle, ruhunla, bileğinle iblise ve iblisin otoritelerine karşı duramıyorsan, kendin için de başkası için de verecek fazla bir şeyin yok demektir. Bakınız, Cenab-ı Allah bu azgın şeytan hakkında bizi çok iyi aydınlatıyor. Onun için ben biraz bu konu üzerinde duruyorum. Şeytanımızı tanıyalım. İblisi tanıyalım. Kimin bize karşı durduğunu bilmemiz lazım. Cenab-ı Allah bu konuda bizi yeteri kadar aydınlatmıştır. Bizim de bunu çok iyi yerli yerine oturtmamız icap ediyor. Demiş ki ve kâle لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. O iblis demişti ki vaktiyle, senin kullarının arasından tayin edilmiş, miktarı belli, bir pay alacağım mutlaka ve mutlaka. Yemin olsun diyor. لَاَتَّخِذَنَّ baştaki lam, kasem lamıdır. Yemin ederim ki demiş. senin kullarının arasından belli bir pay alacağım. Yani onlar benim kullarım olacak. Bana ibadet edecekler. Böyle bir taahhüdü var. İblisin. Sakın ha. Allah'ın dinini yaşamakta gevşeklik göstererek şeytanın payına düşenlerden, iblisin payına düşenlerden yakın olmayalım. Maazallah onlardan olmayalım. Onlara yakın da olmayalım. Onlara yakın olmanın birinci yolu veya olmamanın birinci yolu veya başlangıç noktası şeytanın en basit etkisinin dahi görüldüğü yerden uzak durmaktır. Ruhumuzla, inancımızla, zihnimizle, fiillerimizle, anlayışlarımızla. Hiçbir şekilde iblisin ve iblisin nizamının semtine uğramamak için elimizden gelen olanca gayreti ortaya koymak zorundayız. Yoksa o iblisin yemin ederek belli bir pay alacağını taahhüt ettiği kimselere yakın olmak kadar büyük bir bedbahtlık olamaz. Bundan sonraki ayet-i kerime yine şeytanın taahhütlerini bize açıklıyor. Fakat ayet-i kerime biraz uzunca olduğundan ötürü bu dersimizin bu bölümünde onu bitiremeyeceğimizden aramızı şimdi verelim. İkinci merhalede inşallah bu 119. ayet-i kerimeden devam ederiz.